Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zwołał na jutro kolegium do spraw służb specjalnych. Chodzi o sprawę sędziego, który uciekł na Białoruś. Maturzyści pisali dziś egzamin z języka polskiego. Jutro czas na matematykę. Rozszerzenie izraelskiej ofensywy w Rafa zwiększy liczbę ofiar wśród palestyńskich cywilów, ostrzega Unia Europejska. Sędzia Tomasz Schmidt z obcym wywiadem współpracował od dłuższego czasu, dłużej niż kilka miesięcy, tak wynika z danych, które przekazał premier Donald Tusk. Szef rządu zwołał na jutro kolegium do spraw służb specjalnych. Nieoficjalnie wiadomo, że Schmidt mógł być rozpracowywany przez ABW. Nie mamy do czynienia z jakimś jednorazowym wyczynem, tylko ze sprawą, która ma swoje źródła długi czas temu, zaznaczył premier Donald Tusk. Jego zdaniem tej sprawy nie wolno lekceważyć, bo Schmidt w ostatnich latach miał dostęp do ministra sprawiedliwości i informacji niejawnych. Sygnały o bardzo agresywnej obecności służb obcych, wrogich nam w Europie nasilają się każdego dnia. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski zwrócił uwagę, że wszystko było przygotowane pod ucieczkę Tomasza Schmidta, w tym konferencja prasowa i wywiady. Sam kierunek wyjazdu też wskazuje na to, że sędzia od dłuższego czasu mógł działać jako szpieg. Większość przestępców uciekają na przykład do Ameryki Południowej. Tymczasem z informacji Onetu wynika, że ABW od kilku miesięcy wiedziała o związkach sędziego Tomasza Schmidta z białoruskimi służbami. Miał on nawet być rozpracowywany przez polski kontrwywiad, a działania polskich służb miały zmierzać do jego zatrzymania. Na finiszu operacji coś jednak poszło nie tak. Karol Surówka, Polskie Radio. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka oraz jak relacje z drugą osobą kształtują człowieka. To tematy, z którymi mierzyli się na języku polskim tegoroczni maturzyści. Punktualnie o 13 zakończyli pisać egzamin. Zacząłem pierwszy, to byłem tak uradowany z tego buntu, że zacząłem pisać. Użyłem Przedwiośnia i buntu Cezarego Baryki oraz Artura Stanga Mrożka. Odwołałem się do Antygony Sofoklesa, następnie Biblia Księga Rodzaju, bunt Adama i Ewy wobec Boga. Poszło ładnie. O relacjach z drugą osobą, jak wpływają na człowieka, jak kształtują. Użyłam potopu. Zbrodni i kary. To był temat, po którym można było podpisać tak naprawdę, myślę, całkiem sporo lektur. Chociażby opowieść o Cezarym Baryce. Połowa na wiedzę, ale połowa na zrozumienie tekstu. Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała o unieważnieniu egzaminu jednego z maturzystów, który wniósł na salę telefon komórkowy. Sfotografował arkusz egzaminacyjny ze swoim PESEL-em i umieścił zdjęcie w sieci. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ostrzegł, że rozszerzenie izraelskiej ofensywy w Rafa zwiększy liczbę ofiar wśród palestyńskich cywilów. Armia izraelska poinformowała dziś o przejęciu kontroli nad przejściem granicznym w Rafa, a ONZ alarmuje o zamknięciu również drugiego przejścia w Kerem Shalom. W ten sposób jedyne drogi przepływu pomocy humanitarnej do palestyńskiej enklawy zostały zablokowane. Komentując sytuację w Rafa, Josep Borrell podkreślił, że Izrael zdecydował się na kontynuowanie ofensywy pomimo apeli opinii międzynarodowej. Obawiam się, że spowoduje to ponownie wiele ofiar wśród ludności cywilnej. Cokolwiek się mówi, że w strefie gazy jest 600 tysięcy dzieci. Zostaną one zepchnięte do tak zwanych bezpiecznych stref. Tyle, że w strefie gazy nie ma bezpiecznych stref. W mieście przy granicy Egiptu ze strefą gazy, w którym przed wybuchem wojny mieszkało 250 tysięcy ludzi, chroni się teraz około 1 400 tysięcy Palestyńczyków, którzy uciekli przed izraelskimi atakami z pozostałej części enklawy. Od dziś dziennikarze w Unii Europejskiej są lepiej chronieni przed inwigilacją i naciskami politycznymi. Wszedł w życie akt o wolności mediów. Idea uchwalenia przepisów pojawiła się kilka lat temu w reakcji na pogarszającą się sytuację mediów w Polsce i na Węgrzech. Przepisy zabraniają używania przeciwko dziennikarzom oprogramowania szpiegującego. Jest to ograniczona lista wyjątków od zakazu inwigilacji, na przykład przy dochodzeniach w sprawach morderstw czy terroryzmu. Regulacje nie pozwalają również na wymuszanie na dziennikarzach ujawniania swoich źródeł. Zapewniają także większą przejrzystość reklam w mediach, instytucji publicznych czy spółek Skarbu Państwa. Wymagane będą szczegółowe informacje, komu przekazywane są pieniądze. Przejrzyste mają być też procedury mianowania szefów mediów publicznych, a odwoływanie przed końcem kadencji ma być zabronione, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zarządy nie będą się wywiązywać ze swoich obowiązków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

Nostra. Tak rozpoczynamy to nasze spotkanie w programie trzecim Polskiego Radia. Audycja, która będzie pełna wspomnień o Janie Ptaszynie Wróblewskim. Naszym znakomitym koledze, wieloletnim prowadzącym trzy kwadranse jazzu. O tej audycji porozmawiam z Pawłem Brodowskim, to tak około 21.30. Witamy Państwa i zapraszamy na to trzygodzinne spotkanie. Dwie godziny wspomnień, a w tej trzeciej godzinie koncert. Przypomnimy Państwu koncert ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z grudnia 2006 roku, na którym to koncercie Jan Ptaszyn-Wróblewski i jego przyjaciele świętowali 70. urodziny mistrza. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz i Mariusz Owczarek. Witamy Państwa serdecznie. Za chwilę w studiu pierwszy gość. We'll be right back. Gościem Trójki jest Henryk Miśkiewicz. Wspominamy legendarnego Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia przez 54 lata prowadził 3 kwadranse jazzu. Panie Henryku, bardzo dziękuję, że zgodził się pan na to słowo wspomnienia. Te epitety możemy mnożyć. Wyjątkowej postaci polskiej sceny muzycznej to wciąż za mało powiedziane. Jana Ptaszyna Wróblewskiego. I pana przyjaciela. Oczywiście, z Ptaszynem miałem rzeczywiście od samego początku jakiś taki, bardzo dobrze, żeśmy się rozumieli i muzycznie, i też towarzysko. Ptaszyn w zasadzie dzięki Ptaszynowi, tak myślę, wypłynąłem jakoś na te większe wody, ponieważ on ciągnął, zawsze wyciągał młodych muzyków, tych, których uważał, że będą grać, to od razu brał do swoich zespołów. No i tam żeśmy się od niego uczyli wszystkiego. I to była ta najlepsza droga. To była najlepsza droga, oczywiście. Spotkanie z mistrzem, uczenie się od mistrza i tak dalej, i tak dalej. Przez lata w zasadzie on to robił. Nawet w swoich audycjach on wyszukiwał zespoły młode, puszczał młode zespoły, oceniał zawsze dobrze. Nie słyszałem, żeby Ptaszyn kiedykolwiek krytycznie coś powiedział o kimś. Także to była bardzo pozytywna postać, świetny muzyk, naprawdę kolega, naprawdę trudno słów tutaj znaleźć. Dla mnie jeszcze w dodatku napisał piękny utwór na orkiestrę symfoniczną. Nazywa się to Altis Simonica i to specjalnie dla mnie napisał. Także ja odczuwam do niego naprawdę wielki, wielki sentyment. Grałem ten utwór wiele razy, wielokrotnie. Gdziekolwiek go grałem, Ptaszyn zawsze przyjeżdżał na te koncerty. Czy to był Koszalin, czy to był Gdańsk, czy gdziekolwiek. Lubił przyjeżdżać, piąść sobie w pierwszym rzędzie i słuchać tego, co napisał. A było to dzieło wybitne, naprawdę wybitne dzieło. No jest w dalszym ciągu. Szkoda, że nie wypłynęło na świat, tylko jakoś tak tutaj w Polsce zaistniało w jakimś stopniu. U Ptaszyna grałem w zasadzie we wszystkich zespołach prawie, jakie miał, jakie budował. Do końca nawet ostatnia płyta, którą żeśmy nagrali, to była płyta Komedy, gdzie poznajdywał jakieś utwory zupełnie nieznane nikomu. I na nowo to aranżował jakoś i żeśmy nagrali taką płytę. Niesamowicie pracowity, z wielkim poczuciem humoru, wspaniały kolega i kompan do wszystkiego. Pamięta pan, kiedy się poznaliście? Jaki to był czas w pana życiu, jako tego młodego muzyka, zaczynającego poważne kroki na scenie? To był właśnie taki okres najbardziej ważny chyba dla muzyka, bo nie wiem, ile ja miałem, 21-22 lata. I wtedy on coś tam zauważył u mnie i mnie zaprosił do studia jazzowego Polskiego Radia, gdzie ja tam byłem najmłodszy absolutnie, ale się spotkałem z całą czołówką polskiego jazzu. I siedziałem obok Zbyszka Namysłowskiego, oprócz Włodka Nachornego, Szukalskiego, Stańko dalej tam, cała plejada, prawda? I uczyć się na co dzień u takich mistrzów, naprawdę, to wszystko dzięki Ptaszynowi. Także od tego momentu zaczął mnie angażować do różnych swoich zespołów. Między innymi też do Chałturnika po czasie mnie zaangażował. Tutaj w tym zespole ujawniło się to, o czym pan mówił, to poczucie humoru, ten dystans do samego siebie jako artysty, prawda? Przecież to był zespół, w którym właściwie śmialiście się samych z siebie. To była zabawa na gorąco. Tak, to właśnie tak to wyglądało. Na gorąco, na koncertach. Już sama nazwa tego zespołu na to wskazuje. Tak, i na koncertach samych zdarzały się różne rzeczy, bo Jasio Muniak, który śpiewał na przykład, w pewnym momencie mówi: Janek, ja dzisiaj nie będę śpiewał, Bo mi się nie chce. To Ptaszyn przekonywał i przekupywał wręcz Jasia. Wiesz co, Jasio, a jak zaśpiewasz, to ja tobie tam coś, I w końcu kończyło się tym, że Jasio śpiewał. Myśmy jeździli naprawdę z tym Chałturnikiem po Polsce, graliśmy wiele koncertów w jednym miejscu, dwa dziennie i były pełne sale, także to wyglądało tak, jak to zespół popowy teraz jeździ i gra i ma zapełnioną publiczność. Jedzie tak, w trasę po prostu. Tak, w trasę żeśmy jeździli. To nieprawdopodobne, bo w końcu to nie był pop, tylko to był jazz w jakimś stopniu. Sami jazzmeni tam grali w tym zespole. Natomiast te aranże Ptaszyna były tak porobione, żeśmy grali te znane utwory wszystkim w inny sposób, bardziej jazzowy, bardziej taki swingujący. I to się ludziom bardzo podobało. Sięgaliście właściwie też po przeboje, tylko podane w taki sposób, że wam jako jazzmenom grało się doskonale, a przy okazji przede wszystkim publiczność bawiła się znakomicie. Tak, to były przeboje. To były przeboje, które ludzie znali. A dzięki temu naszemu wykonaniu jeszcze bardziej zmieniliśmy charakter tych utworów, ale ludzie to kupowali absolutnie. A w zespole grali Wojciech Karolak przecież grał na fortepianie, Jasio Muniak, ja Tomek Szukalski. To wielka przygoda. Później były następne zespoły, różne z Ptaszynem, także to masa. New Presentation Jana Ptaszyna Wróblewskiego, jakieś tam, już w tej chwili nie pamiętam tych nazw, ale masa. To było sięganie w tym całym bogactwie jazzu po tak różne odcienie tej muzyki, prawda? Tak, do tych różnych gałęzi tego drzewa jazzowego. Tak. Ptaszyn w różne strony odchodził, ale od głównej gałęzi nigdy nie odszedł. Zawsze najważniejsza była ten korzeń taki prawdziwy jazzu. Natomiast były momenty free jazzu, w studio jazzowym zwłaszcza. Później powrót był. Były momenty przecież filharmonii z orkiestrami, trzeci nurt, prawda? To też ptaszem. Takie poszukiwanie czegoś poszukiwanie, nowego jeszcze. Tak, poszukiwanie, tak. Takie momenty były, no i nawet funk jakiś, coś takiego, no naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo otwarty człowiek na każdą muzykę. Nigdy nie był przeciwny temu, co się nowego działo, gdy muzycy potrafili tak, grać. Tak, o. Tak. Czyli to właściwie od tego się wszystko zaczynało, tak? Albo wchodzi się na scenę i ma się to coś, albo... Tak, albo się potrafi nie wchodzi grać, na scenę. Albo nie. Tak, tak, mhm. Tak. Jan Ptaszyn-Wróblewski też przecież był, co powtarzam wielokrotnie, autorem wielu, był kompozytorem muzyki do wielu piosenek. Potem gdzieś zbyt mało się o tym mówiło, że był również po prostu autorem polskich wielu przebojów. No i które były śpiewały. Przeboje, które były na festiwalu w Opolu czy w Sopocie grane. Także tak, robił to rzadko. I to zawsze było na poziomie. To był utwór na poziomie wysokim. Ja pamiętam, że w wywiadach mówił, że niechętnie się zgadzał na pisanie muzyki do piosenek, ale jak już pan powiedział, jak już się za coś zabrał, to już wychodziły z tego po prostu hity. Tak, tak. No, a nawet pisał muzykę do filmu. Tak, tak. Muzykę filmową również. Muzykę tak. do filmu pisał i nawet graliśmy w jego zespole jego kompozycję, którą z filmu. I komentarz jego do publiczności był taki, że proszę państwa, no napisałem muzykę do filmu, no cóż zrobić, no film zginął, nie ma, przepadł, a muzyka została, gramy. Także takie anegdoty też. Muzyka została, to jest myślę doskonała puenta naszej rozmowy. Henryk Miśkiewicz w Trójce wspominał Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był fragment utworu Altis in Monica, napisanego przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego specjalnie dla Henryka Miśkiewicza. Znakomity polski saksofonista, kompozytor i aranżer wspominał przed chwilą na antenie Trójki Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Nasze spotkanie zaczęliśmy od płyty Flying Lady, płyty 55. w serii Polish Jazz, wydanej w 1978 roku, od utworów Bossa Nostra i Pastuszek Stomp. Muzyki mamy dla Państwa jeszcze dużo do północy. Przypomnę, po 23 koncert z tych 70. urodzin świętowanych hucznie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 70. urodzin Jana Ptaszyna-Wróblewskiego z grudnia 2006 roku. Mamy też kolejnych gości, już za chwilę kolejna rozmowa. Najpierw jednak fragment z 2020 roku. Z Janem Ptaszynem Wróblewskim rozmawia Jacek Wróblewski. Aha, co było pierwsze? Trudno mi nawet powiedzieć. Przede wszystkim ukazała się kronika dźwiękowa z festiwalu w Sopocie. To było coś wyjątkowego. Niekoniecznie składanka. Na przykład Sekstet Komedy miał swoją osobną płytę. Całą. Ale ona nie miała specjalnej okładki. To się mówiło powszechnie, że jest to po prostu kronika festiwalu sopockiego. Ale już wcześniej nagrywano tak zwane 45. I tu pionierstwo należy, jeśli się nie mylę, do melomanów, którzy zresztą wtedy nagrywali te płyty z udziałem Carmen Moreno, śpiewającej, i zespołu Jana Walaska. To były pierwsze takie albumiki, które pokazały się w serii zatytułowanej właśnie już dość świadomie Jazz improwizowany. Tak jak gdyby istniał jakiś inny jazz. No nie istniał, ale wtedy wszystko było potaśtane do góry nogami. Jan Ptaszyn-Wróblewski. To fragmenty wywiadu dla Narodowego Centrum Kultury. Wrócimy jeszcze do tamtej rozmowy podczas tego naszego spotkania wyjątkowego na antenie Trójki, kiedy żegnamy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Za 22 minuty godzina 22 w studiu kolejny znakomity gość, Paweł Brodowski, witam cię. Witam serdecznie. Redaktor naczelny Jazz Forum i wieloletni prowadzący trzy kwadranse jazzu. Tak było w latach 80. Przypomnij, Pawle, to było tak, że trzy kwadranse jazzu miały codziennie innego prowadzącego i to była codziennie trochę inna audycja. Tak, ale to się zmieniało. Trzy kwadranse jazzu wystartowały w roku 1970. No to były jeszcze dawniejsze czasy. Może warto przypomnieć, że były wzorowane na audycji Willisa Conovera Jazz Hour Music USA, na tej najsłynniejszej, słuchanej na całym świecie audycji. 45 minut, stąd trzy kwadranse jazzu, taki tytuł. Tych prowadzących początkowo było, głównych było dwóch. Był Jan Borkowski, chociaż on nie mówił własnym głosem, tylko pisał, a inny redaktor, chyba Tadeusz Romer się nazywał, czytał. No i Ptaszyn, który miał audycję zatytułowaną Problemy Jazzu, Borkowski Aktualności, i to były poniedziałki i środy, natomiast w piątki były dyskografie albo wokaliści. I to był najpierw Andrzej Dąbrowski, Andrzej Zaremski, potem znowu się zmieniali. Przyszedł Tomasz Szachowski na dłużej, a gdy Tomasz Szachowski przeszedł do dwójki, to ja wskoczyłem na jego miejsce. To było zaraz po stanie wojennym. I no, ileś tam lat tego wprowadziłem, miałem własny sygnał. Pamiętasz, jaki to był sygnał? Swój sygnał? Tak. No to było wzięte z Singing in the City. To był taki kawałek Charlesa Mingusa, ale z płyty Branforda Marsalisa. I love jazz music. Mi się wydawało, że to bardzo fajny fragment, który posłużył za właśnie taki sygnał audycji. Ja, Ptaszyn miał tą swoją Nevada, La Nevada. Który był wierny od początku? Słucham? On był wierny od początku temu sygnałowi jednemu, Nevadzie? Tak, nasz Ptaszyn był, tak, to Ptaszyn zawsze miał tą La Nevada. On zaczynał tym sygnałem i kończył. I to był taki właśnie rozciągliwy temacik. Elastyczny. Tak, elastyczny i... I to pozostało. Mi się wydaje, że to w pamięci naszej całego pokolenia bardzo głęboko się uswoiło. Świetny sygnał. Burkowski miał That's My Kick, rola Garnera, taki trochę męczący. Też był długi i ja czekałem, kiedy to się skończy, to się coś kiedy się nie wreszcie kończyło. Zacznie ta audycja, tak? No a potem byli różni inni autorzy, różne inne sygnały, a ja przeszedłem w jakimś momencie na puls jazzu, ale sygnał zatrzymałem. No, ale to powiedzmy, że to już dawne czasy, tutaj do trójki przychodziliśmy, tutaj były audycje nagrywane, one nie szły na żywo, one były sprawdzane przez jakieś, właśnie nie wiem, cenzurę, jakąś audycję zatrzymaną i z wierszami Karola Wojtyły. Mimo, że Wojciech Jaruzelski już był w Watykanie, ale cenzura nie popuszczała, więc moja audycja została zatrzymana. Takie różne były czasami przygody. I to wszystko było nagrywane na taśmach. Wiem, że Ptaszyn kolekcjonował te nagrania. Na tak, archiwum taśmach. Polskiego Radia jest, może nie wszystkie audycje Jana Ptaszyna-Wróblewskiego mamy w archiwum, ale jest ich naprawdę, naprawdę sporo. Nawet chyba udało nam się dotrzeć do pierwszych trzech kwadransów jazzu, nagrywanych jeszcze w 1969 roku, a prezentowanych na antenie już w 1970 roku. Pawle, czasami mówi się, że kończy się pewna epoka. Mam wrażenie, że nadużywamy tego określenia, ale w tym momencie no ono pasuje jak ulał. No, kończy się pewna epoka polskiego jazzu, polskiej muzyki w ogóle. No, nie przesadzałbym koniec polskiej muzyki, ale ważne, bardzo kończy się ważne. Pewna epoka w muzyce tak, polskiej. Ale epoka z całą pewnością. Z całą pewnością. Dlatego, że jak... No ja też już mam swoje lata, ale jak sięgnę pamięcią, to Ptaszyn był zawsze. On był zawsze takim mężem stanu polskiego jazzu. Pamiętam, jak przychodziłem do filharmonii na początku lat 60., bo on zawsze był elegancko ubrany w takim garniturze, biała koszula i zasiadał w takim barku filharmonii, tam na rogu przed schodami i taki stolik, to nie był stolik, ale taki kilka fotelików, krzesełek, tam był stał Andrzej Trzaskowski, Adam Jędrzejowski, Ptaszyn, o czymś rozprawiali i nawet zbliżyć się, starać się podsłuchać, podsłyszeć, o czym oni rozmawiają. No to były od początku najważniejsze postacie polskiego jazzu. Ptaszyn był wyrocznią i pozostał wyrocznią do końca życia, nawet może bardziej się stał pod koniec życia, niż był na początku, dlatego że te audycje jego różnie były, miały taką różną narrację, ale wiem, że muzycy, ci młodzi przywiązywali ogromną wagę do tego, że Ptaszyn puszcza mój utwór, więc Ptaszyn zatwierdził. On był tym, który dawał pieczątkę. Jeśli on coś puścił, to znaczy to jest dobre. To na pewno jest dobre. To jest jakaś nobilitacja. Jego bardzo szanowali, a on był czasami sceptyczny, nie wierzył, nie ufał. Czasami był nawet srogi w swoich ocenach. Być może to dochodziło do tych muzyków, a może nie, ale na boku potrafił bardzo ostro i wydawało mi się nawet, że chwilami niesprawiedliwie, a potem zmieniał zdanie, jak poznał danego muzyka, zaczął z nim współpracę, przekonał się, to wychwalał go pod niebiosa. Strasznie go wszyscy kochali, no i teraz powstała pustka, której nikt nie wypełni. Właśnie tutaj czytam wpis prezydenta Warszawy, dzisiaj ponownie zaprzysiężonego, Rafała Trzaskowskiego, który kończy takie swoje krótkie wspomnienia. A czego będziemy, takim pytaniem, czego będziemy teraz słuchali w poniedziałki wieczorami? Ptaszyn bardzo tę serio traktował swoje audycje. Miał w latach 80. takie wielomiesięczne wyjazdy na statki, ale jego audycja zawsze szła. A jak to było możliwe? On po prostu, wiedząc, że wyjeżdża na 3 miesiące, przygotowywał tych audycji z góry na te 3 miesiące, więc on musiał bardzo ciężko pracować, żeby potrafić w jakiś interesujący sposób coś zaproponować, nagrać. Jednocześnie przecież koncertując. No wyjeżdżał na statek, tak, gdzieś do Brazylii, nie wracał, a jego audycje szły cały czas. Poza tym, co jest ciekawe, mówił bardzo swobodnie. Rzadko kto ma taką łatwość wysławiania się jak właśnie Ptaszyn. Bez przygotowania. Mówił z rękawa. Rzucał jakimiś anegdotami albo takimi jakimiś rypostami na bieżąco, na gorąco. A tymczasem te audycje on wszystkie pisał. To aż nie do wiary. My przychodzimy czasami do radia troszeczkę tak, powiedzmy, niefrasobliwie. Na pewno sobie poradzimy, coś powiemy, zaprosimy kogoś do studia, porozmawiamy, jakoś to będzie. A Ptaszyn nie, on wszystko sumiennie pisał. A jak pisał, a wiem to z lektury jego recenzji dla Jazz Forum, to pisał w taki sposób, że nie można było mu nic zmienić. To po prostu było napisane z z wszystkimi znakami interpunkcyjnymi. Kropka czy przecinek padały w tym miejscu, gdzie powinny. I jak mówił, to mówił właśnie taką, miał taki charakterystyczny swój styl. No to słyszeliśmy przed chwilą. W taki specyficzny sposób modulował swoim tym głosem. Podkreślał pewne wyrazy z taką większą emfazą. Mówił tak płynnie, jakby grał na saksofonie. Takim ciągiem, jakimś takiej podświadomości nawet. Nie wiem, skąd wydobywał różne takie skojarzenia, bo nie był przygotowany. Ale wydaje mi się, że został wychowany, gruntownie wychowany, wykształcony w domu, w szkole tej podstawowej, średniej, na lekturach klasyki, polskiej literatury XIX-wiecznej. Sienkiewicza, takimi fajnymi, dosadnymi z wyrazami. To była taka potoczysta mowa, taka, tak jak mówisz, płynąca, jakby nabierał oddechu i kolejne dźwięki w saksofon. Ale tak? Trochę taka, powiedzmy, archaiczna. I co charakterystyczne? Miał przecież dużo różnych zatargów z muzykami, ale ja nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek użył jakiegoś przekleństwa takiego prawdziwego. Nigdy nie słyszałem takiego słowa, natomiast miał swoje takie charakterystyczne zwroty typu kurde balans. Takie. To już w ustach Ptaszyna brzmiało groźnie w takim razie, tak? Takie określenie. No, wydaje mi się, że potrafił być groźny i surowy i zarządzał powtórki na tych sesjach, a sesje studia jazzowego zwłaszcza, to były sesje bardzo spontaniczne, gdzieś zwoływane późno w nocy, po północy, czy nad ranem, w różnym stanie psychicznym, czy emocjonalnym byli ci muzycy. I tam następowało duże rozchwianie. Nie było dyscypliny, trzeba było to wyegzekwować. On jeden, jedyny panował nad tym żywiołem. Te sesje studia jazzowego Polskiego Radia wspominał także Henryk Miśkiewicz przed chwilą na naszej antenie. Mówił, że to była taka doskonała szkoła podejścia do muzyki, szkoła grania, szkoła zachowania też indywidualności muzyka, ale jednak jako części zespołu, bo to też jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że jednak jest się w zespole, prawda? Jest się solistą przez chwilę, ale gramy jako zespół, zwłaszcza w przypadku takich dużych składów jak studio jazzowe czy orkiestry w różnych składach. No i miał tę swoją taką podzielną uwagę. Jako aranżer na przykład. Pisał podobno te swoje aranżacje ołówkiem czy piórem na kolanie. Jechał pociągiem, zamykał się w przedziale i pisał. Z tego wynika, że posiadł umiejętność taką techniczną pisania, rozpisywania na głosy te swoje partytury. ale słyszał to wszystko w głowie, więc był naprawdę, no miał rzadką umiejętność posługiwania się, czy rozczytywania partytur i potem panowania na estradzie nad tym wszystkim. No ale przede wszystkim rodzaj muzyki. Ptaszyn należy do prekursorów jazzu nowoczesnego. On tam na początku, jeszcze w latach studenckich, przypuszczalnie grał jakieś Dixielandy, czy nawet jakąś muzykę taneczną, ale tak na serio, w 56 roku, jak zaczął grać z Komedą, to był to od razu jazz nowoczesny. On się tego trzymał. Można powiedzieć, że to Komeda, Trzaskowski, Ptaszyn, to oni wprowadzili ten jazz nowoczesny do Polski. I najpierw byli wyznawcami cool jazzu. Grał na saksofonie barytonowym, więc jego wzorem, tym pierwszym, był Jerry Mulligan. Wielokrotnie prezentował jego muzykę w trzech kwadransach jazzu, potem przez Jerry całe lata. Mulligan. Natomiast później przerzucił się na Sonnego Rollinsa, Sonny Rollins. I w 1958 roku wyjechał do Stanów. Więc wyjechać do Stanów w 1958 roku, otrzymać zaproszenie i zostać, być przerzuconym przez Atlantyk na tą drugą stronę, do krainy wolności, krainy marzeń, zobaczyć to wszystko na własne oczy, zobaczyć tę epokę, która się wtedy kończyła. To był 58-59, to był apogeum jazzu nowoczesnego. On ich wszystkich widział na żywo. On był na koncercie Billie Holiday, był na koncercie Lestera Younga, był na koncercie Parkera, nie był, bo Parker już nie żył. Ale Sonnego Rollinsa, Milesa Davisa, widział to wszystko w akcji, w klubach w Nowego Jorku i na scenach tego Newportu osławionego, gdzie grał z Międzynarodową Młodzieżową Orkiestrą pod kierunkiem Marszala Browna. I oni wtedy również dostąpili niezwykłego zaszczytu, bo na jeden utwór wyszedł do nich Louis Armstrong, więc Ptaszyn mógł powiedzieć, że grał z królem jazzu Louisem Armstrongiem. Paweł Brodowski tak wspomina Jana Ptaszyna Wróblewskiego w Trójce w ten dzień, kiedy żegnamy legendę polskiego jazzu, legendę programu Trzeciego Polskiego Radia, legendę Polskiego Radia w ogóle. Autora trzech kwadransów jazzu przez 54 lata. To archiwum, jak mówiłem, Pawle, jest bogate. Będziemy na pewno sięgać tu w Trójce do tych audycji, które pozostawił nam Jan Ptaszyn Wróblewski i do jego przepastnej dyskografii, tak wielu różnych płyt, różnych wcieleń tego artysty, kompozytora, aranżera, lidera zespołów, solisty, mentora kolejnych pokoleń polskich muzyków jazzowych. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Będziemy o tym dzisiejszym dniu mówić. Pamiętam ten dzień. Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum, gość programu Trzeciego Polskiego Radia.